यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्रीराम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटे वृंदावन में हुआ। कोई बुरा कभी न करे न सोचे न सहे न माने तो सेवा हो जाए। लोग भाई सेवा करने से सेवा होती है, कुछ चीज देने से सेवा होती है, बस ठीक है, और शुरू यहां से हो जाती है सेवा। ना किसी को बुरा माने, ना किसी का बुरा चाहे, ना किसी की बुराई सुने, ना बुराई करे न कहे, बुरा अपना छोड़ दे ना तो सेवा शुरू हो जाती है। मन में आई बात कि कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है। कभी यार सेवा कैसे होगी भाई, जैसे चित्रकूट भरजी महाराज पहुंचे तो वहां गोल जिलाने कहा, महाराज हमारी बड़ी सेवा ये है, लेन भाषण भाषण चुराई, आपका कपड़ा भसन का पड़ा बर्तन पड़ रहे वही पड़े में चोरी नहीं करेंगे, हम बड़ी सेवा आई, ये हमारी बड़ी सेवा है, नहीं तो यहाँ आने वाला हुआ न वस्त्र रहने देते है न बर्तन रहने देते है, सब चुरा देते हैं, ये हमारी बड़ी सेवा है। तो देखे तो हंसी दिलगी कि सेवा क्या हुई भाई, नुकसान नहीं किया, सेवा हो गई। सेवा से संतोष होता है ना, आदमी कोई सेवा करे तो चित्राजी होता है, तो कोई अपना दुख ना दे तो आदमी कितना प्रसन्न रहता है, निसंग रहता है, कितनी बढ़िया बात है भैया, कोई खतरा नहीं है। तो किसी को दुख ना देना है, ये अगर तन से मन से वचन से देख ले तो तन कर मन कर वचन कर देते न कहो दुख, तुलसी पातक धरत है देख तुलसी के मुख, कितनी बढ़िया बात बताई। तो किसी को दुख नहीं देता तो किसी को खटकता नहीं, वो किसी को बुरा नहीं लगता, आंख में छोटा सा फूसी बड़ा खटकता है, जैसे किसी का भी बुरा चाहते हैं तो वो दूसरे चित्त में पहुंचता है, पता नहीं लगता है हमें, पर हृदय से बिल्कुल किसी का बुरा नहीं चाहते तो बड़ी शांति मिले लोगों को, स्वतः स्वाभाविक निस्संग रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं कि यहाँ कोई खतरा नहीं, तो सेवा शुरू हो गई। साधारण आदमी इस तरह ध्यान नहीं देते, ध्यान में बात आती नहीं है ये कि भाई हमने आपको गली नहीं नहीं धक्का नहीं दिया, निंदा नहीं कही, दुख नहीं दिया तो सुख दे दिया, क्या सुख दे दिया, तो इस तरफ ख्याल नहीं जाता है। पर किसी को कुछ भी दुख न दे, किंचित मात्र मन में भी किसी के प्रति बुरी भावना न रखे तो लोगों को तो शांति मिलेगी और अपने भगवत भाव हो जाएगा, दोनों चीजें बहुत बड़ी हो जाएगी। केवल किसी का बुरा न चाहना, बुरा न करना, बुरा न मानना, बुराई न कहना, न बुराई सुनना, बुरापना छोड़ दे तो हम भले हो ही जाएंगे। कारण क्या है इसमें कि वास्तव में भले हैं हम सब, वही सौभाग्य ईश्वर के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख मिलेगा, सहज सुख सोचते स्वभाविक। दिन में साधारण बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात है, किसी का भी कभी बुरा नहीं चाहेंगे। युधिष्ठिर महाराज का नाम अजात शत्रु हुआ, युद्ध हुआ जो अठारह सुनिश्चित मरी, उसके परिणाम में राजगद्दी बैठे, नाम अजात शत्रु, मन में किसी को शत्रुत्व स्थान नहीं दिया। दुर्योधन ने बहुत बुरा किया, पर दुर्योधन को ऐसी बात है कि सुयोधन कहते थे, दुर्योधन करता शब्द है, दुर्योधन सुयोधन ऐसा बोलते हैं, ऐसी विचित्र बात है। एक बात आती है भारत सार में, उसे माँ से कहा कि माँ दुर्योधन ने गंधारी माँ से कहा कि माँ मेरे को उपाय बता जो मेरे विजय हो जाए, तो तुम युधिष्ठिर को पूछ। पढ़ा से युधिष्ठिर हमारी लड़ाई हो रही है, तुम उनको पूछ तो बता देगा। तो माँ के कहने से गया तो कहो तुम बताओ मैं कैसे नहीं मरू, मरू ही नहीं मैं युद्ध में, मेरी विजय हो जाए। तो युधिष्ठिर का देख तेरे को अगर जीते ही रहना है, नहीं मरना है, विजय करना है, तो साफ नग्न हो जा और माँ के सामने खड़ा हो जा और माँ को कह दे माँ तू मेरे को देख ले एक बार और उस सामने घूम जाना यू जो इतनी चारों तरफ तेरे को देख ले। देखे तो एक तरफ देगी माँ, तुम ऐसे घूम जाएगा तो सब तरफ देख लेगी। तो इतनी ऊंची तेरी माँ पति पड़ता है, मरेगा नहीं। तो सजा भगवान कृष्ण मिल गए सामने, कह तू कहाँ गया था, क्या गया था, कैसे गया, उपाय पूछा, क्या बताया, तेरे शर्म नहीं आएगी, तू बच्चा है, इतना बड़ा है, माँ के सामने नग्न हो जाएगा, शर्म नहीं आ रही, शर्म तो आती महाराज। तो फिर कुछ ही पूछा थोड़ी है, इतना बड़ा है, लगता था कि तेरे कहीं हो गया ऐसा, तू क्या करो, नग्न होने का है, तो अपने फूल माला पे दुष्ट है उनका, दूसरों का हथियार हर लेते, चोरी डाका डालते हैं, उनके अभिप्राय आदर सिद्ध नहीं थी, उनके मन से सिद्ध नहीं होती, मन से चौपट कर देते, धन लूटना चाहते हैं, चोरी चाहते हैं, उनको बस चलते किसी को धनी रहना है, पर बस चलता नहीं, मन से होती नहीं, उनके अभिप्राय न सिद्ध थी, उनका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, तेरे दिन बढ़ते जगत इस बार जगत इशारा चलता है। तो अपनी भावना में थोड़ा नाश हो जाएगा, अपना बुरा हो ही जाएगा, अपना जैसा भाव हो वैसे ही हो जाएगा, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसा ही फल हो। तो बुरा भाव किसी के प्रति न रखे तो कितना बढ़िया काम हो जाए, बुरा भाव नहीं रखने से भलापन स्वतः सिद्ध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अमल मल रहित है, सहज सुख राशि है, स्वाभाविक है। उसने जो बात बताई थी ना कि हम बुरा न करें भला, मतलब स्वतः है हमारे में, स्वाभाविक है, वर्तमान हमारा निर्दोष है, अब जो कोई दोष नहीं है ना, तो निर्दोषता स्वतः है। जैसे शैतान प्रकृति जलशय, जल का स्वभाव शीतल हो रहा है, गर्म कर दो ठंडा अपना हो जाएगा, बड़ा बड़ा अवसर ठंडा हो जाएगा। इस तरह से स्वाभाविक शीतलता जल में है, वो समंज से गर्म होता है, नहीं तो आप साफ ठंडा हो जाता है। इस तरह से स्वाभाविक चेतन अमर सहज सुख राशि जीव है, अब किसी का ही कभी बुरा ना चाहे, न बुरा करे, न बुरा सोचे, न बुरा कहे, न किसी बुराई सुने, न किसी को बुरा चाहे, तो स्वाभाविक भला हो जाएगा। और सुना दिया रहेगा भाई वर्तमान सुख का निर्दोष है, तो निर्दोष स्वरूप स्वतः स्वाभाविक है, ये दोष हमें ही पैदा कर लेते हैं अपने मन में, तब हमारी बुराई होती है, हमारा अशुद्ध होता है, ये तो हम तो अशुद्ध बुरे है ही नहीं, ईश्वर अंश बुरा कैसे होगा, अंश तो बाप जैसे बेटा होता है, पिता वही जाए थे पुत्र, बाप भी तो बेटा बनता है। स्त्री अपना सब कुछ छोड़ देती है, माता पिता भाई भौजाई भतीजे कुटुम्बी अपना प्रेमी परिजन सब कुछ छोड़ देती है पति के लिए, तो पति ही पुत्र अपने गोदी में आ जाता है, वो कहता है तेरी मर्जी से करो, तो खिलाओ तो खाएंगे, पिलाओ तो पिएंगे, रहेंगे जो, तो पति ही पुत्र रूप से आता है, बेटा भी जाए थे पुत्र, पिता ही पुत्र होता है। तो हमारे ईश्वर के अंश है, तो हमारे बुरे भी कैसे होगी, ईश्वर बुरे हो तो हम बुरे हों, संत ने कहा राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला है, मैं क्यों मरू, राम से मरते ही नहीं, हम मर जाएंगे, क्यों मर जाए, अपने अभी नहीं बने। तो राम जी जब सबसे पवित्र आराम पवित्र हो जब मंगलानंद जो मंगलम है तो उसका संतान अमंगल होगा, अशुद्ध होगा, अपवित्र होगा। मात्र सूर्यदम सर्वभूताना ज्ञात मांग शांति मिलती, मेरे को शुद्ध जानता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। तो शुद्ध जानता है तो क्या अपना शुद्ध तो है भगवान, हम शुद्ध मान ले तो हम भी शुद्ध हो जाए। मित्र और शुद्ध में फर्क होता है, मित्र होता है भलाई के बदले भलाई करता है वो तो मित्र कहलाता है, और भलाई के बदले भलाई करे नहीं बुराई के बदले भी भलाई करे। उमार संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने की भलाई करता है वो शुद्ध कहलाता है, उसको शुद्ध कहते हैं। शुद्ध मित्र मित्र हो, शुद्ध दो मित्र मित्र हो है तो ऐसा विधान तो भी शुद्ध मित्र अशुद्ध को शत्रु कहते हैं। शुद्ध नाम उसका है कि बुरा करे तो ही भलाई करता है। जन कठार चंदन आश्चर्य नहीं, चंदन है उसको कूड़ा से काटे तो चंदन में सुगंधी हो जाए, कोड़े में वो तो काटने वाले में सुगंधी हो जाए। तो इस तरह से संतों को दुख देने वाले को भी सुगंधी हो जाए, सुख हो जाता है उनको भी, कैसे दुख नहीं होता। मंद कर्द जो करे भलाई, सब सुगंध कर्द हो को समझ लेते हैं। जिस हाथ से फूल तोड़े उसमें और जैसे हाथ में गए दोनों में सुगंध हो जाए। एक तो हाथ में बड़े प्रेम से आदर रखता है, एक तो तोड़ता है, दोनों में सुगंधी हो जाती है। इसमें शत्रु वगैरह पैर हुए तो दोनों में होते, दोनों में सुगंधी करता है, उसका स्वर्ष होता है सुखदायी होता है सब देखने के लिए, क्योंकि दुखदायी उसमें है ही नहीं, दुख देने की वृत्ति नहीं है। एक संत से ग्रामा वो गाली देता है आपको, कहते भाई हमारे पास गाली है नहीं, अपन दे लो दे दे सुना दो, हमारी गाली हमने संग्रह किया ही नहीं, गालियां इकट्ठी करी ही नहीं, देवे क्या क्या देगा बताओ। देवे पास में हो तो देवे तो गाली गाली बंद हो भगवान था मनोरथ भाव गाली गाने असमर्थ था देने में। देव भाई हम तो गाली देने में असमर्थ है, क्यों उन्होंने संग्रह किया नहीं, देवे कहां से है ही नहीं हमारे पास, बाप बात है अब कार्य कैसे करे दुख कैसे दे, हमने कोई दुख देने की सामग्री इकट्ठी करी नहीं, अब दूर से दे तो वही मर्जी है सब देखने दे। हम तो असमर्थ इस पैसे में हम समर्थ नहीं है, असमर्थ क्या निर्बल है, निर्बल निर्बल क्या दोष दे बल्ले हमारी शक्ति नहीं है। तो भले होते हैं उनको दुख देने की शक्ति नहीं होती, उसके प्रति उसकी खराबी है ही नहीं, भीतर में दूसरे को खराबी कैसे करे। तो बड़ी भारी सेवा है, अब कौड़ी खर्चा लगता है नहीं, परिश्रम करना पड़ता है। सेवा में दो काम करना पड़ता है, एक तो खर्चा करना पड़ता है, एक परिश्रम करके स्टाइल की सेवा बनने की तो काम करना पड़ता है, दो तरह की सेवा होती है। वस्तुओं के द्वारा सेवा कर रहे हैं, शरीर के द्वारा कपड़ा धो गया, स्नान कराया, जल पिला दिया, भोजन ला कर दे दिया, संसापी कर दी, क्रिया कर दी, एक दो एक पदार्थ दे दिए, दो ही तरह से सेवा होती है। न पदार्थ दिया न कोई सेवा करी, फिर भी सेवा हो गई कैसे, कि किसी का बुरा चाहे ये नहीं, कितना कोई बुरा करे तो अपने लोग ऐसी वैसी बात है। निष्पीड तो भी मधुर मधुदा इस धर्म ऊख होता है, उसको गाड़ी में जा रही है खूब मेरे तो मीठा ही मेरे निकलता है, मीठा दुख दे उसको करवाने के लिए करवा कर है ही नहीं करवा नीले कहा से। तो इसमें जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा है उसको दुख दो तो सुख दो तो ऐसे रो तो किस हो वहां तो मीठे में निकलेगा, सही सही है बुराई है ही नहीं। तो बुराई के छोड़ देने मात्र से बड़ी सेवा होती है। इस वजह हम बड़ी सेवाई लेन बासन बसन चुराई कैसे छुपे, ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, बड़ी सेवकाई है लेन बासन बसन चुराई। आपका कपड़ा बर्तन बर्तन पड़ा है निश्चिंग बजा हम चोरी नहीं करेंगे, जीव जन घाती में तो कैसे कहा हम जड़ जीव जीव गण घाती, हम जड़ जीव हम जड़ जीव जीव गण घाती, जड़ जीव हमारे जीव नाश कर मेरा काम ऐसा कम नाश करते हैं। परंतु आप हमारी बड़ी सेवा ही है। कि आप कोई चीज कहीं पड़ी रहो, निश्चिंत रहो। आप एक शेर थे, उसने एक राजपुर से कहा महाराज कि ठाकुर हमारे को पहुंचाना है, आप ऊंट पर कहा हाँ। चलो रात में चलो, कि रात्रि में ठाकुर भय है कि भय में ही यहाँ कोई कोई नहीं और जब एक कहते हमारी बड़ी सेवा है आप निश्चिंत रहो, जैसे पैरा लगाने वाला है ना, जैसे आप निश्चिंत रहो, बड़ी सेवा करा हमें कुछ अच्छी कोई नहीं सो रहा हूँ बस बड़ी सेवा। तो बड़ी सेवा है, बड़ी सेवा का ही बताया इसको, छोटी सेवा नहीं है। तो बड़ी सेवा कैसे हो जाए, उद्देश्य में हंसी दी से बड़ी सेवा नहीं लेंगे, नहीं सेवा अगर कुछ अपकार न करे तो सब निशंक होते हैं उसे, यहाँ खतरा नहीं है, यह ठीक है। ऐसे मैंने सुनी है कई बातें, कोई संत है महात्मा त्यागी है तो उनके मिले जुलो कोई हर्ज नहीं है, डरते हैं कुछ करते हैं, उसे डरते हैं लोग, कहना उचित नहीं, ऐसा उसे डरते हैं, अच्छे आदमी से भी डरते हैं लोग, भय लगता है उनको, क्या करेंगे, विश्वास मिलना नहीं चाहते। उसे मिला कोई मिलो, कहीं जाओ, चाहे शुरू करो, इसे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, चलते हैं बैठे हैं मौज से बैठे हैं। माँ बाप के सामने जो बच्चे रहे जो लोग बच्चे के सामने कहते हैं वो डर नहीं, कोई भय नहीं, संपर्क कोई बात नहीं है। तो किसी को बुरा अपने अपने में किसी के प्रति बुरा भाव पैदा ही न हो, बड़ी सेवा होगी, राजोड़ी सेवा होगी। तो कितनी सुगम सेवा, कितनी सुगम, कितनी बढ़िया, कितनी ऊंचे दर्जे की सेवा, ये सेवा समझ में नहीं आती, सेवा क्या हुई। अरे भाई निस्संग हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, उनको खतरा नहीं रहता, कितनी बड़ी सेवा है, डर नहीं है, भय नहीं है। हम बांकुड़ा गए थे तो जयदा जी कसेरा थे, वो मजाक में बोले थे मजाक, तो वहां पाठ करना तो गीता की बहुत ही पड़ी थी बांकुड़ा में शेर जी घर पर, तो ले गए पढ़ने लग गए, यहाँ कोई चीज ले लो, यहाँ कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें पाठ करने लग गया बना, यहाँ कोई बात नहीं, सब अपनी है, कोई चीज पढ़ लो कर लो, यहाँ कोई दूसरी है ही नहीं, अपने करो जो अपने घर में करो जो करो, पोते पढ़ दे की पढ़ ली पढ़ ली, कोई मना ही नहीं है, कार रहे ना कार कार रहे छोड़ छोड़े है ना, पोते पर कार निकालते कोई ले आई त्यार मई त्यार मर रही थी कार निकालते। तो कसेरा जी बोले कि कार निकाल, शेर जी चीजों के कार निकल गई नहीं है, दूसरे हरेक चीज कार निकल गई हमारे, लक्ष्मण जी ने कार निकाली था सीता जी के, सबके कार निकाल गई है, अरे कुछ शेर जी चीजों कार निकल गई नहीं है। तो अपन कार निकल गई, कोई बर्ताव कोई करो, कोई दोष नहीं कोई पाप नहीं, मेरी मान लिया वो अशुद्ध हो जी चीज, भोजन करने को बैठे तो भोजन करने को कह दिया नहीं मैं तो अशुद्ध होगी चीज, कई बार कही है ना भिक्षा में, सही पड़ी हुई चीज तो दे दे भिक्षु को, मन थाली में डाली हुई देने में कठिनता पड़ी है, अशुद्ध हो जाए तो वो जो जो नजीक आवे तो मैंने ग्रास बना ले तो अशुद्ध, भूमल बना ले पैर तो अशुद्ध, और जो संबंध करता जाओ अशुद्ध होती जाएगी, चट्टी फिर जाओ जंगल में कुछ महीनों के बाद में बिल्कुल मिट्टी जैसे हाथ धो कपड़े कपड़े बर्तन मांजो साफ हो जाएगी। तो त्याग ने शुद्ध मेरी से शुद्ध हो जाए, और ज्ञान करने से शुद्ध मैली हो जाए, पकड़ लिया अशुद्ध हो गई, अपवित्र होगी चीज, वो काम की नहीं रही। चूरू की बात हमने सुनी है महाराज से महात्मा जी क्या था, तो एक आश्रम ने हंडी लाया बढ़िया, तो हंडी ला करके महाराज दे दी, महाराज जरूरत नहीं महाराज लग ले, जो एक पंडित आए थे पंडित वो सत्संग के लिए, तो उन्होंने कपड़ा देखा, देखा महाराज कपड़ा तो बहुत बढ़िया है, हंडी बहुत बढ़िया है, महाराज ने सुन ली, जाने लगे पंडित जी ले जाओ, ये आप ले जाओ। कि नहीं महाराज, भगत लाया है प्रेम से आपके लिए लाया है। ले जाओ आप वो अच्छी लगी, ले जाओ आप। वो अनगन के लिए कैसे ले जाओ, इस भगत ने आपके लिए लिया है। देखो पंडित जी, हमारे काम के नहीं रहे, ये उच्छिष्ट हो गई, दूषण हो गई है। अब दूषण कैसे ले आओ, ऐसा ले जाओ, दे दी ले जाओ, दूषण हो गई। आपका मन चल गया इस पर, दूषण हो गया ना, अब हमारे काम की नहीं। तो बताओ मन कहीं चल जाए तो जुटन हो जाए, हमारी मेरी है तो जुटन होगी, हम क्या अच्छे भला में काम के नहीं देगा चीज, कैसे अच्छी बहुत बढ़िया है। यही घटिया है, जो बढ़िया है यही घटिया की पहचान है। तो हो गई, कोई काम की नहीं, बहुत बढ़िया है। तो इतनी बात है, इतनी सस्ती बात है, भली भलाई इतनी सस्ती, सबसे भला भगवान जो सबसे सस्ता, समझे। नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल जय हो, नारायण नारायण नारायण नारायण।